من فرنان نمورا سوک دی فرشتی چه پر مقام دن نور گیری پر مقام دور گیری نپائی کم خیر دی او حولها نمورا سوک دی حضرت موسیٰ علیہ السلام انبوری کا چه خیر والا دی آسو کر فرنار چه پر مقام دور گیری چارا فرشتی دی ومن حولها او خیر والا دی آسو کر چا چا پیر دیور نری زکا غا چا پیرو بارو یا انگوری کا یا دی عکس من فرنان نمراد موسیٰ علیہ السلام او دا حولها نمراد فرشتی چا چا پیر دنون نوال آلی فرشتی یا من فرنان نمراد نور الہی ها انگوری کا چه خیر والا دی بلا مانام راجی کئی ومن انبوری کا چه خیر والا دے خیر چودشو پاچا کے فناری چه پر مقام دو نور کی دے مراتنا نور الہی دے ومن حولا آواز چا چا پیر دے نور الہی ننی فرشتی او موسیٰ علیہ السلام حضر چا پیرو نا نمراد نور الہی دے سبحان اللہ پاکیر اللہ للہ چه رب دمغلقات تے آواز اداو سبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ او موسیٰ علیہ السلام انہو رسول رو تا خبریں کہی بار بار خبریں دا موسیٰ علیہ السلام سرے کی گئی دا اللہ طرفنا ذکر دیر تکلیفی برداشت کری موسیٰ علیہ السلام اور جو صورت تکلیف جاتی دور لاغا تا اللہ سرے منہ جاتی انہو یتنا نشان داری بشک ازار اللہ ایمہ چو زور رو رہی بھتوال ایمہ اغابہ ستن گئی دا چدا چی خبریں اس اللہ طرف نے کی فعال قیاسا کو روا پرام سا ہر کلا جبی اولی را دی ہم سال را تاحتا زو چو خوزید لا امتا خوزید لا گویا کتاب ویل جان نرے مار دے والا وا اختیر مدبرن پشا کون کے ولم وا اختیر پشا ولم یو عقب اور اسے ان قتل لو اندے شابانی شو او پشای ان قتل دا والا ویوی من یا موسیٰ او موسیٰ لا تخم یرے گا بے شک از جما لا خاف لدی المرسلون نیدی گی ما سرا نگری شوی انبیاء زما دربار کی انبیاء سر نیدی گی ما سرا لا خاف نیدی گی سما سرا نگری شوی انبیاء بل غیر هم الخائف تشکیل مانا کئی بلکہ غیر دا انبیاء نیدی گی انبیاء سر ما سرا نیدی گی اگر نیدی گی لا یحزنهم الفزع الاکبر ها رسول مکر تیر شوی لا خافو بل غیر الخائف بلکہ غیر دام بیاو نجری گی الا فمالد لیکن سرا حضان لا کلام دے لیکن من ظلما ثم بدلا لیکن آتا چھ ظلم کو غیر دام بیاو نا ثم بدلا نبی بدل کو پھنے کئی سرا نی کی وہی دا خیر دے ہاں آر انبیاء چھ ظلمیو کو وہی دا چھ موسیٰ علیہ السلام نانا خبر غلط رہا الا فمالد لیکن ظل کلام دے مستثنا منقطع شو مخکنا لیکن آغا چا چا ظلم کو من غیر انبیاء غیر انبیاء اونا یا بدل کنی کئی لرا پز بدینا ہو پا مخلوقاتو کم دا سشتا چاول ظلم کی او بیانی کیو کی ہاں بیشکا دین بخششون کی مہربان او دن نکالا فل فلتا کی عبوزی تکسکن بیر بدینا لار شاہ پر نہ موجودو فیرون تاولا قوم تا بشکرو دوی قوم فاسقان ہر کلا ترال آئیتا دلائل زمک کارا حالو قالوی دار سیر کارا دار جادو و جہدو بیا او دن کارو کو پری موجودو باندی دن کار اکرے ہم موجودو جہد دوائی دلائلو تا معلومی او منین خو تا معلومی او منین دیتا جہدوی او پر انکار دی انکار اگے تو وی چھ دلائل تو معلوم نہیں ہے انکار کینو پدا وہ حالیہ وہ سے کنا پدا چھ حال کی یقین کرے پوری مو تو دی نفس نو دا گئی خدا انکار ہی ولے او کو ظلم ان دو وجہ دو ظلم و لو با او دو سر کشینا سر کششو او گورا سرنگ شاکی دی انجام دا پتا تو ان کو ظلم آ گئی او کو خدا ما انجام گورا سنگ میں تباہ کری بیا خود بلا واقعہ د موسی علیہ السلام واقعہ ذکر کړه وګورا هغه دام سان وی رید چه ولا مدبر ولم یواقع نو یا موسی لا تخم یریگا بل واقعہ چا ذکر کړي حضرت سلیمان علیہ السلام په دغه دین مغیب تاکی ورکلی من داود علیہ السلام تا او سلیمان علیہ السلام تا ان من کویا پا دین باندی اویل دیدوارو دارد حمدنو دی اللہ و بادشاہ چکوڑا والی را کری من للا پڑیرو دا بندگانو خل مومنانو اگورا فاغ خلقو تا غوروالی دی چاہی تا علم ملاوشی علم ورکلی و نزکوی من غوریو پڑیرو خلقو وورسا تاسم اللہ ورکی پڑیرو خلقو چا علم دا قرآن در کی وورسا سلیمان داودا فمیراز کی وارثی دو جانشین شو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام دا داود علیہ السلام خو نورم بلا زامنو آغا نور یاد نکل کمی یاد که سلیمان علیہ السلام چه کم عالم و زدین کم پیغمبر و ناغی سی وارثو وارثا سلیمان و داود او جانشین و گرزی دو فمیراز کی وارثی دو علم او پیغمبری سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام نا اویلو داود علیہ السلام یا ایو اللہ اے خلقو خودل شوی لمنتا جبل مارغانو اور آکل شوی منتا من کل شین ار ضروری سامان دا باقشات یقینن دا خامخا فضل وی کار دے داو منتا اللہ لی فضل شوی وحشرا او جمک لی جود فرد سلیمان علیہ السلام لحکر داو دا جناتو دا انسانانو دا مارغانو راغا سب سب لیشو ٹریننگ ورکاو کلا کلا ٹریننگ ورکاو زان سبی روان کلم حتی آتر دی اذا تولا وادن نملو کلا چه طول لحکر رالی ویو علاقہ دو میگانو تیری دل آرسی مزقی و علاقہ دو میگانو بانی تیر شو حالت نوی نملتن میگئی یا ایو ان نملو خلو مساکنکم او میگانو دنشی خلو سلو تا ذن کی تاثر را سلیمان علیہ السلام و جنود و لحکر دا اوا غیبالا شعرون نپویگی او گورا میگی سورا عقل مند را دا خپل قوم سورا خیر خوارا ها ولو که غند سیز دے او دا خپل قوم سورا حفاظت کئی وی تاثر یو لحکر را روان دے زرزر دن نشی تیغم ذن نکی تا دے زمانے دا خپل قوم خیر خوارے خپل قوم پا خپل اصبا کئی حدا خود میگاو نم لاندی دی بای مالا میگای علم را در خلقون سور خیر خوارا ویو دن نشی که تاسو زره زره نکی ننی پا خلا زره زره کی زنی و تنیولی و طول خلقی دل دل کن میگو نم لاندی دی ها و سبق دی میگای نه حاصل که ظالما حالا او بیا او سوال لازی چه دا لحکر که تاسو زلی و دا غصف فاین کهی چه سلیمان علیه السلام او داغا لحکر ظالمان دی چه تاسو دلی نا وهم لا يشعرون اغید پوینگی ساسو پر دلی دو باندی چه من دلکلا دی که اغید خود تیزی سروان دی لحکر دی لکه یو سلی چه تیویگی لو دمیگو پا مرد اغا پوینگی چه ما دلکا وهم لا يشعرون گولا تا قوم خیر فالا او دا انبیاء و صفایانی کئی شکر پوینگی نا دیو جنا راجی پا دیده دیکھنی دی چه انبیاء علیم السلام دو گناهون نبچ دی دی میگه قول دلیل پا دیده آگه نکویگی پا آو اکی کار کئی چه پسره دو پوی نقدر کار نکی آو مدودی سوی موسیٰ علیہ السلام لوی گناه کری طول پیغمبرانو کتایانی کل کری پا کار چه مافیو غالی یو زمان من پاکر دا زکر ماوانا سوک ثبوت نشی کوری او ظاهری دو قرآن نخلاف کم دو پرده حکم نکم فتبست ما ذائقه من قولی ها دو پخنداش و سلیمان اوز دا سوال لازی چه میگی تسپ تو چه نخکر داروانی ولی اغا علم الغیب و نا علم الغیب نوان دو میگی قوت شامه دی تیز دی بوی سیزوالا قوت شامه و بوی بانی اغا لنه نمالومات تی زور تیز دی گورا تر غل لده غل سیز چینی خواگا غل دیده که تکیده میگه منی خوچه گنتا تیریگی نو چاپی نبسه میگان تاوی دا فاق قوت دا حشامه بانه رازی بوی حاصل کرد دا پا بوی پا لغا بانه جه و لحکر لاروان ده یا بس اللہ پویا کرے ونو تعلیمان خلقو تا پیش کرو. نو چلا خبر ہو کرا جو سلیمان علیہ السلام فا اللہ رسول پا خبر پویا کرے ہو. نو اگر پا خاندہ شوی جبا میں گئی دا سنگا دا قوم خیر خواروے او یا وی خاندہ دیو جنا سلیمان علیہ السلام و توی میں گئی زمان سوو بارا ویستان سوو بارا موین سوو بارا ویتاس دا سشتا دے ننو ویو بارا مویاو سمی گئی و توی ہا زدنی رزقی واجری زمان رزق سیوا کا مالا اللہ مقرر کری یو شتا کئی تمالم یو من کا او زمان ایتا اللہ مقرر کری را یو کال تمالم دریکا لکا. سلیمان علیہ السلام مخندل دوارا میں وسکی نیدی نوی مات پتا وجہ ستا سلیشتا وسکی پیغمبر دے جوندے دے بادشاہ دے او می گئی و توی ستا وسکی سلیشتا دے زمان مشرک و مشرک وینا بابا جی مو ول میگئی نم لال دے زہر سڑیا میگئی تو گورا کنا قران چ چا ویلی واقعی آغا بچل شرکو نکی قران چ چا ویلی آغا بچل دا خلقوم صدا غداری ولی کے سنگ چ غدار اندر گیا دے غداری آنے کئی فتب السما زائکم من قولیا سر دا خلقوم خیر قوم بچکی ننرم دے او مسلمان پر پر دانی ولی یو خربون بیوتهم بیدی ہیں اگر یہود و آکار دے پخپل زان پخپل اللہ سنو صریح پل ملک رانی فتبسما زائکم من قولیا نخان پخانداشو یو خندیدن دیدوی نادی می گئی نام اوی ویز ماربا ساکتا کی ما تجد شکری آدھا کم ساد نعمت آوا چتا احسان کرے وما اوز ما خمور پلا اولان دی او جزا عملو کم نی کی تخوہ کیا گئی لنا ترزاشی را گئی نا او دنے کی مانا را فلی میرا بان جا کی و بندگان استانے کانو کی ویادے جرا عزیزی والم چلا کر پورا روان دے اکنا سفق اچھا غیر عزیز شوی دی و تفقد اتویر عزیزی واغستا سلیمان علیہ السلام دمار غانو چا عزیزی واغستا تالاشی واغستا دا ہر یو نو رہی نفقا روی آئی کی ملا چرکت پکنو تیجنے کنا کاز ملائے کنے دکھو تو ملاوی زی چرک و خوکار دا ملائے کرے و تفقد تیر عزیزی واغستا دا مرغانو تالاشی واغستا نفقاد ہوئی فقد فمانا دا طلب کو دلکشی بھی سیزا نفقاد ہوئی ملاتر گا که اوی سلیمان علیہ السلام سبی مال را زنی نمو ہو دو ہو دا یا زنی نمو یا موجود دے ما دا فنزن را جی او یا غیر حاضر دے پورا پیغمبر دے جوندے دے او بادشاہ دے او دا خلقوں پا مخاما دا حالت میں خبر نرے خبر دے دیوی نتیر خبر دے رکشے ایشے معلوم ہے ام کر من الغائبین یادے دا غائبونا تا کس کنیا دینی شروع شیطان لواز بندو عذابا شدیدا خام خام سزا بو کنم دلنا سزا سختا جل کے بیوا چوما اولا عذبانو یا بخا مخا علال کما غللا یا بخا مخا راز نکی ما تبدل لکارا دری صدا کار بولا ورکوم یا بے شرک بندو ما یا بولا بنی باس ما او یا با دلیل پیش کئی چه من شاگر رائے نو شاگردانو سوئے استاد مبارک و استاد پیسلی کری دی تو وجہ غیر حاضر سنے وی دو روز غیر حاضر وی یا با دی جیر کیا چاہی یا با دل بنی باسی او ای بلا خبریں کری ہو یا او ای بلا خبریں سوا او ای بلا خبریں دا کری چیا و ماتا دلیل پیش کئی دا غیر حاضر رئی چو والا غیر حاضر وی وی بس چیز شوا دل بوتا خیم فما کسا خوالا سی دلیلو کنا ہاں بہتر کاری کری ہو فما کسا دے با آسی لازا جن دے یہ را بس کار میں ہونو کار چھتا ہوا سی کار میں ہونو جی دین تا و قرآن تا دے کار نوی دے پر نکار کے کار پیرا کئی فما کسا غیر بئی دین وقت ترک ندیر لگ وقت پس را گئی فقال ویا حسن ما لم تحب بی زپوئیم پاچ پوئنی زپوئنی پاگی سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام زپاگ سیز پوئن تپی نپوئی گی ما پخپل سرگا حالت تولی دو تانو دے دی دلی وجہ تو کا گورا پیغمبر دے جوندے دے بادشاہ دے استاد دے والا انہیں مر گئی دا او تسوئی اے پیغمبرہ سن پوئی گی او زپوئی گی ما ځکه په خپل سرغو حالت دي دلې تان دي دي دلې دلې موته او کنا اوځي او ته ته نه پوي زه استاد از دا څه کوم ته نه ها کلا پیر ته دي کلا منجو ته دي چې دا بابا نه پوي خدای څه کوي زوالو غلمادو شو وجئتو کا او راځم کړي تا تا ته سبا مولنا په خبر یقیني باندې ها او دې می جبا کا دا ولي دو چې پاغه خلکو کې مشرید چاوا نبی ګموا انی بشک ماولی دو یو خدا چه بادشاہ آرواد تباوالو اول کلیشو ریتا ارزوری سامان دو بادشاہ تو کل نمراد کلی عرفی ارزوری سامان دانا چارشی ور کلیشو لبیت سلیمان علیہ السلام تختم ور کلیشو سو نا کل عرفی ولا او داری دو پانا عرص دلوی دلوی عرص تخت دیو نا او من دو مادی لرا قوم داری کتاب دارو دنور بید اللہ نے سجدین ور تشوروی دائمولا عجیب شی حق کار شویو فزینا لهم الشیطان مالهم او خیست کریو دیتا شیطان بدا مال داری کبن کریو شیطان دیل را دنی غلالنا فهم لا تدون دی فسم اللہ روان نی اللہ یسجدو دی ولی سجدن کی اللہ بادشاہ تا شروع باسی الخبآ فتو سجدن را پاس مون نوزنکو کی پویی پاچ پتوی آواش اخکارکوی داسو نشتره اللہ نشتره براجت پور کنکی بید اللہ نا فالکی دار شروعی دیم چه دا خبر پیش کرا تو سلیمان علیہ السلام وی دا خبر واحد دیم احتمال دا صرف او دا کذب لدی یو چکی و لورکا و ختم وی دا چکی و سا چی پسوا پس کیگی سبا والا خدا چکا غسته دی شیخ سب خبره چونی چونی چکا غسته دی غرمه دا دانو چې دا غرمه ده ګرمي ده مالا خوب راځي نه نه د غرمي زغلا چې استاد له وینا سره یې ویلي زه نه داسې لږ ټیک کوم نه یم او لږ مې طبیعت هم کنه او یې بالکل خبر ولما چې دی هغه څه دی او د غرمي ټیم دی دا یو لوی بنگله ده تسری ابیاز پای کې د غرمي آرام کې دا خزا ها دا واده شوې نه وه پیغله وه دې به چې کله آرام کاوه زان پسې به د دننا تالو لګولا نو کرام بچا چاپېره ولاړو او هغه چاپېر مې د بالغ لا نکې هو د خبې غو به آرام کاو بلا تر کې جوړ دي چې خدا پاکا تاسو بیا به کم ځای کی بیا غ بنگلا او په بنگلا کې به دغه خاص دې به کم ځای کی ګرځي ګرځي ګرځي کله یو روشن دان کې کله بل کې کله یو کې کله بل کې آ تعالی چې سړی دی یو څه طرف کې فقط من تنبا قد وجدا هغه شی حاصلېږي نو حتی دا چې ښځې ومونده بلقیس چې خیال یې وکړو نو هغه ودوا د مخوکه کې او پنجه کې خط اخیستی دی ملا شرګی د خپل استاد هغه خط یې ولهپه سینه باندې کېښودو او په کړکۍ کې ناسته ده پوځېږي سوال که کله به دا پاسیږي چې په څه واپس کېږي زه هغه جواب خپل استاد ته یوسم نو یا هغه ښځه ډېره هوښیاره وه او ډېره څلوېښ دغه واده وه خو چې امام هغې باندې پر شو زق وکته چې یاره څه چلو شو چې وکتل وایي دا خو مرغۍ وی چوکي ګزار کړ نو چې وکتل پای کې د سلیمان علیه السلام خطو یا چوکی گزار کرے ہو خپے گا پخپل خوب چھ پورا شرا پاسے دا چھوے کتے دا چھنی دا پاسے یا چھت پروتو چھت پروتو مردے کا دروازے دا دروازہ تالا دا یا اوفا دے اوفا گولی چھتا چھت چارا ورے دے چھوے گرے پر سندان کے سستا بھی یرا تاوی گی مولای سے افتاوی گی کارے دا مولا کرے سکو دا مولا ہوئے ایک کال جو مولا نے کیسے پکوا لے رہا وہ ظالمہ تس خاصل کرے پکوا لی اور جنازوں کو خلق کو ٹیکہ داری کے ٹیکی زعادہ ٹیکہ وہ جنازہ کرے رہا تو چاہو تویلی و کلی ویلی ندے ٹیکہ دار دا جنازوں نے زان بولا خواہ مخارہ سے کہ ریشی کسوک سوئی مذہب و خرمہ کشم کرے اور چاہو تویلی پیا خو خواہ مخارہ زان نسے سپکی مخارہ کی خو پس پکواری مرے بے خوندہ رسو شوے زه خیر څوک نیسه زه رسته بشم دا ټیکه دار دی نه زه زموږ یې کلي یو ټیکه دار دی یو دوه یوی غلام دیسم او بل اکی شاگو سرائی باز بیا مخوارے گا او لار برابر کیو دیکھ مکی کیو تو شاوہ سیب انکا یا تاو کا یا او مکس چلو شا ظالما دن بیان کا دو تا توحید دعوی کور کا تو چوی کا تیرہ چداو عزت من سرے زکرے چه مرغان داغ تابی دی مرغی خطر ہو رہے زر پارلیمنٹ راجمہ کو او سر مشورہ کے چه بھائی ما تا یو خطر آگلے دیر قیمتی سو گودے بارہ کے حضار بیان کے قالوی سلیمان علیہ السلام زر دے زکور ما شاہر شاہوی دا ملاتر گر کو جائی تا دلو جنونا زلاب شاہ فقط ما چلا دی اگردو دے خطرہ الیل سبا والا اتا بیا واپس اگردو دا غینا چه پسو وګورا چې پس واپس کی یاغی پارلیمنٹ دے راجم کو پارلیمنٹ تقریر کوي خزا قالت میری خزی سم بیگم او وره او بیا لري روا یا یو انملو سردارانو او زما زو جرګی مشرانو پارلیمنٹ والو نشه کده چې ما را غوړول شوی ما دا یو خطی زتمند حد ذکر دی چې مرغی ډولې دی عزتمند ذکر دی چې مرغی ډولې دی دا خط چې مرغی ډولې دا غی عزتمند دی اوالا خط شاگا جبریل روی را با عزتمن نی تا دی عزتمن خرسطا سی قدر کر سی عزت دیو کر چه دا صدر طرف نر آگلی وی لکا ما تا صدر سیم خط را لی گلی نوی ها سور و عزتمن دی تا دا سیم نر خط را آگلی نی او سور قدر ای که او غزا سرساتی چه دا با لکا زما فرکات بانده زما رکاری خط دی چه ما پس چا خط را لی گلی او ازاری ما اغا سا ریکاری ری ریکاری خط اغا دا اللہ کتابو جبریل رو رو پیغمبر بیان کرے دا سن خل خط نگنگو که خط ایک انم یدا بنداو انو من سلیمان خط کی خبر دادا حاشی بیشکا دا خط دا سلیمان دا طرف ندی او بیشکا یقینا نشان دادی فیمداد دا اللہ چی میرا بان آم دے میرا بان خاص اللہ تعالی خط کی خبر دارا اللہ تعالو علیہ مسلمین ذات غط مگنی پا ما اور راشی تابدار ما تا مسلمین موحیدین را دی خط لن لکا دیبا یو دو پار خطوری کی خدا پاکا اول خب پا خط لپوئی گی سکگی وگی کرک میرا کری او خط دورو گولی مقتصر اولی کا السلام علیکم او فلان دا کار دا بس حتا تا گول لن جواب کئی لن خط دیگه کسی مکوا اللہ تعالی علیہ وآلہ مسلمین قالت نوی دے خجے اے سردارانو ہاں فطرہ کئی ماتا فارد کار زمان کی ما کنتو نمزو قاتی آتا نمرن فیصل کون کری اوکا تردے پوری تاسو بیانو کئی ماتا تسو پوری تاسو بیان مشوری رکھے زارا سے کار نکو ما بغیر دو مشوری قالو نوی دے پارلیمنٹو علی خلقو منگا خاوندان طاقت یو خاوندان جنگ سخیو خاندان دا جنگ سخیو والعمر علیک او فیصلہ تا ترہ کہ جنگ کے تو گوڑے جنگ کا اولی شو خوج ہوتا ہوئی جنرل سے ہوتا ہوئی کہ جنگ کے دانے سے جنرل دا غطا بیو خزے اول عمر علیک او فیصلہ تا ترہ انظوری سوچو کا ستا ترہ آئینا مشورے کار کاؤ کامیاب شیو جنہا آر یو زان ترخز ہوئی یو زان نہ خبر رکھئی بلزان نہ کنے کنے خبر رکھئی بلزان نہ یو وی کما دے گا ڈالے بھی ہوا رہے بلوی کما دے بھی ہوا رہے بل زمانہ سو خبر نہیں چی آر یو زان نہ زان لگی آئے مل پتبائے روان چھو تباو برباد چھو قالت نوی خزے انن ملوکا بیشک باکتان ازادہ خلو قریتا نکل چاہئی زن نشیو کلیتا تو خزوی جنگ کو نکو فوج توی جنگ نکو زکا دا قانون دے چه کم ملک جنگ شوه ده نو عمل پا تبایی روان شوه ده سو رو خیار روان خدا و خلی رو خیار روان سلی ری نو چه تا اکلی فضه ده بیشکا باکشان کلک دنشی او کلی تا لوار گیا کلی لرا او دارنگ او کلی عزتمن احل داغی زلیلا عزتمن زلیل شو زلیل عزتمن شنو حالا او بورا آغا دا قبائل و خلق سوره عزتمندو شرمینان و ملکانانو داغی دا سطن و بغیر کار نکنن آغا پر خیمو کی پراتی دی زاخلو کی منو کی یوز بلزه کی لولوی خلقو لولوی سردارانو سوره زلو رسواشو وجالو عزتا علی عزت اللہ او گردی دتمن از احلدار زلیل لرا خفیال آره روا او دارنگی کار کیگی جنگ کو بلکن نکو جنگ سبب دو نقصان گردی وی جنگ جنگ جنگ تو یارا منگ دا خود شیر آکاوا من سے کار دے خلق کوت رکو وین نیمون منگم وایو چه کم طلبا یا کم کسان جنگ کئی نو آغا سبب دو نقصانی آغا لکھتے کیا نہیں آلی گی ہو کتا سر سوک جنگ کئی واضح خو جنگ نکو میارا ہو کتا سر سوک خبر ابر گئی واضح خبر نبر گو میارا جو خود اللہ دن تراغرم دانا کتاب تا لکھا پا جنگ کے نقصان دیر را جی نبی علیہ السلام ای زماغ اشپایا دوا لیلت القبر اشپان لاما تو خود لا او چه زو روه دیدم ده کسانو جنگو ما چاگه تاو کتی ده زمانا غش پایی لشو جنگ دا سشه دو بلنا هست خطا کی او چه دا بعد جنگی تالیب بلنا تا خبر جنگ سزه جنگ دا زما دیره پروتی جنگ پچه جنگ پا کتاب جنگ ریل جنگ جنگ پا جنگ دو آسا دی رده آز دهن گرگر وری لانوی جنگ سر کمیانا سو رزی وی مگر اگر قرآن لا خو اختیب کو و اینی مرسلاتون الیم بی عزیتین خو خضو یو کار کن جنگ نکو ما تو یو حضیت تیار رکھیں یو توفا در ملغلو تیار رسوا تیجے که تصیل مدارک کرے ہاں لو یو ملغلو یو توفا تیار رکھیں که باطن پرس سرے پرے برزاشی بے خبر آسان رہا او کاف پرسی نو بیا ملغلرو توفه چلالی نو بیا مقابله دی رگرانو را بیا داد مقابله سلی نده پده پته نگی خسر دیتا پا پیسو پیسا مخی که پیسه اوالا واکار اصانده مالا او سو سکینو کوا سلی پی کوا بیا او چه پیسا نالی ویدادی مقابله دی رگرانو را نم شیخ تیرو کرا بطو سے پس کس رانی کرو زبا کامو شیرو آلم واقعا مخی بیان کرو او یې ټیګ د مشیر ستا علم ستا کېږم په یو شب به زما دای زبستا خوراک نکوم زبستا جاری کې نه ګرځم زبستا تنخوا نه آلم او دې خو زما پلار دی چې زما تنخوا نه لي زما ګاري کې نو دا هغه نه خبره کولی شي مونږ نه قدار کېږي دا سړی نه دی ټیک دی مودا دی خو ځان نه کار نه ګورو هغې قابو کړي دي ځان سره گاری ورکری وزارتونی ورکری دی پیسی ورکری آگا گیلے شی وائن نیمی شکزو لیکن کم دیتا یو حضیل را نو قتل لی چپس واپس کی گی انتظار دی چپس واپس کی گی دی ملغلو رو لگری شوی ملغلو توفہ تیار شوا اورالا ارکلا چرام سلیمان علیہ السلام تا حضی والا حضی پیشکلا قالنوی ابراہیم علیہ اوی سلیمان علیہ السلام آیا امداد کوئی تازو زما ما مضبوط ہوئی فمال بانی فما آتانی اللہ خیر من ما آتاوکم آغا چرا کرے ما تاللہ ناغلے بہتر دے لاغا معلومنا چرا کرے تاسو تا تاسو نمارا سمان ملاو دے برانتم بے حدیتکم تفرہون بلکہ تاسو پر قلو حدیو خوشحال شئی تاسو بسی یو حدی بسی سڑو واپس شئی ایرزی واپس شا الیم سبا والاو تا فلنا تینن بجنود اللہ قبل لهم بیا خامغا رادبو کم دیتا فاغل احکرو چنبوی مخاما قیدل دیلالا اغل احکرو سرا مخاما قیدل داشل احکر بو لراولم شده بو سر چرتارو مخاما شوین نی او خامغا ولنخر جنو منها اجلا او خامغا او باسو من دیلالا دینا زلیلا او بدی کمزوری ساہرون کمزوری آلنوی سلیمان سلام یا ایو الملو داغو پل پالی من دیکن داغو پل غری دی راتا پل پل غری او مشوری کئی یا ایو الملو اے وزیرانو او زماد پارلیمنٹ غلو کمی استاسونا چرادو کمی استاسونا رابشی ماتا پی عرشا پتاکداری خزی پی عرشا اے بی صورتی ها پا شکل داغی داغی اگا شکل دتاکو یا اگا بینی ہی اگا تخ ماتا بسوک روڑی مکه داینا چراشی ما تا مسلمین تابدارا زکا حکم میلاو شو دالا دا طرفنا چاہر آروانا دا یا غیوی جهادیه واپس کرا خپل زما خبر او سرکو ما زکا جنگ نکو او خیارا و خپل رالا او خبر او سرکو اس کئی نو چې خپل هغه راځي نو سلیمان علیه السلام وایي هغې ته خو ما له مخکې مخکې راوړې د هغې نه چې زه ورته خپل طاقت وښیم چې ما د الله دومره مال لا کړی تا به سي سړیا ستا او ستا ډالر به سي ما له الله ډېر څه را کړي ایمان یې را کړی اسلام او قرآن یې را کړی تو خینزران خوري همږ د الله کتاب را کړی دی قرآن را کړی دی خو چېرته دي قال عفریتون دے زمانے کے حضرت عمر پکارو سعد و مغیرہ پکارو جلان ہم خار عیبرو سم شکست سے ورکڑے وے سش پا خبرو کار کے رہا اور بیا دا سے حالات ہو بیا کے دا سے دا مسلمان دا سے طاقت بھی رکھیں ایتم بم ہاں دے گا ستا محتاجی رہا خار عیبرو تو نوی و سرکش جناتو نا زبراتو کم داستا پا دتا دا پائے پتخ رائے مکی دو زیدو من مقامی کا قبل انتقوم من مقامی کا مکی دو زیدو دو ہاں پاسی دوستانا تب اللہ پاسی دلے دفل مجلس ننی یا بطا پاسی دلے دفل دفتن ننی اما بدلا تخداغی رولی ذکر دا دار حربو او سوال لازی کی داغی تختنگا در پال جائزو اگر دار حربو او دار حرب نا چه سکت سمشیت رولی شنطان جائز دی وائنی و بیشکر پریبانیم قوی و ماندار امینی ما خوی ما رونم آما سنگی چده آن چده رونم قال اللذی اندر من کتاب نوی اکل صداقا سایگم دی کتابو بازوی اصفیو اصف بین برخیا داغو وزیر دا خبر غلط را تفسیری باہری محیط دا خبر رد کرد را چدا سینا را دو قول دی حرات علم من کتاب نا یا مراد د دین جبریلو چې د موسی علیہ السلام د سلیمان علیہ السلام سره آوه کې حاضرو جبریل وی حضرت زبیرو رما پرب د سترګو باندې ها قال الذين ويا قصدا غسرو علم د کتاب تبراتو کم تاتا پدې تبانی مسجد واپس کېدو نه تاتا تد ولا واپس شوی نی سرکو کا نظر تا چې په بدره تا کړولې ځای یا علم الکتاب نا مراد حضرت سلیمان علیہ السلام دے زیادہ موجزہ چھے ہاں زانتوئی زبادہ تفرہ علماء نو چھ سرنگی دا خبرہ کولا نو دا غمہا مختفرو تو موجزی دا انبیاء علیہ السلام دی او اللہ علیہ ورکی سنگی چھ آوا تابیو دا آوا پر جریہ بروانو نو دا دارا سے تابیو سنگی چھ دا خبرہ اکلا نو بیا مخا مخ دا غاغا تخ مخ تا پروتو علا آتی کا نو یا مراد علم نصور دے جبریل علیہ السلام چونکہ آغا دا آوہ کے حاضر ہو او یا مراد تی سلیمان علیہ السلام دا دا غاغا موجزہ وا لیکن باری محیط امام راجی دالی کی زبا رازو کم تاتا پر تقبانی مخ کے دوا پس کے دون تاتا نظر تا یعنی تا تا بلا نظر واپس شگنی یعنی دستور کو پڑپ کے اور بیچے قتل نو آغا مخا مخروتو ہر کلا چوری دو سلیمان اسلام دے تک لگا مستقرن چپرو سے اندو دا غصر موجود وقالوی سلیمان اسلام حاضر من فضل ربی دا فضل درم زمانے دلی ابلو ونی دیر پارا چاز مائی شکی پیما ازا شکری آلاکم ام اکفر یا کفرکم ومن شکرہ چاچا شکر اخصو فائنما شکر للی نفسی میقین فیدر شکر دا پارد اخبر دان دا او چاچا کفر کو فائن ربی غنی کریم بے شکر از دمارے بے پرواہ عزت مند غنی بے پرواہ دے دا مخلوق دا عبادت سنن کریم دار عزت مند قال نوی سلیمان علیہ السلام نکی رولا آرشا ناشنا کئی تاسو دے تخ دے خزتا آرشا تخ دائی ہاں زکورما ننظر زکورم اتا تدی چای پی جنی دا فلتا خود ام تکون من اللجی لا یتدون یا حقیقی دا کساؤنا لا یتدون چدا نپی جنی زبورم چدا فلتا پی جنی اکنا تخ یا آغاو و نقش و نگار پی بدل کئی زبورم او یا بل تفتو خوب شکل دا غیبانو دا جون شو نچه خدر آلا رور سیدا دسرا نو فلما جار کلا چرار خدا شام تا نو اگا باتیان خاما خا بل بات سلان سا سے کردئی پاجائے بات بھی کردئی داز فزینو بانے کردئی نو سلیمان علیہ السلام و طوری رازا اگورا معلوماتو کا خی تیرو ویلی شلی قدرتا آکدار شکے آیدان سا تخریر دا چی موجود دے قدر حیران شوا چی دارا تنگا چلنے حضر آراغلی نیمو زمانا تخبہ کر آگلی قالت نویلی قدر کاننو دیرو خیاروا دیرو خیاروا وی جنگ نکو ما جکا فساد دا جی دیرو خیاروا وی ملغرون توفو لئے گا کپی رضا شو و باطل پرس کے دیر او خیاروا خطر آگلے رے او مشرب آلے کار کے دیر او خیاروا ہاں ندا سے خبر اکی شریشتیا آر تقدیلو چاگا ندے وی کاننہو گویا کی امدا دے یا آگا دے او یاد آگے پشان دے زکا وی اصنے کو دیم چی آگا دے او آگا نی بیا باشم درگ جنا او کزوی ما چه داغا ده او بیاغا نی یادویم دا ده نده او بیاغی بارال خو خبر دا دکی که انو گویا که امداره دیرو خیاره دا ده خدا ها بادشاهان بانده لایق می اگر چه ناروا دی خدا بیام لایق خوا کنا دا ده زمانه ناروا هم دی و نلایق هم دی ہاں از منگ مخ کی حکومت کی خدا وزیر ہوا نیلو پر رکھو تو فرد ہاں جی کم مرد بردنو بدا تو یک پور بیر خلق و سرا غارہ میں نہ ہو رہا دا وزیران نور سرا خیشنم کرے دا عمل سرا وہو دین العلماء من قبل دچہ جانے کدولنو ہم لازا چاپی رکلو یوں کر بار مرکی وہو دین العلماء من قبلها حداد خود لکیس نوا وہو تین العلم من قبلیا اول کرے شوی را کرے شوی منتا پویا خضوی ما تا پویا ملاو شوی دا مکر دینا زلارا زلی نوما ما تا پویا وچتا دیر حق پا رسلک اصلا مارغان تا بیو او دا پکلا بنا نخش تک زمانا مکر آگرے وکننا مسلمین اگورا وکننا مسلمین ایومن تابدار یومن مسلمانا دا مسلمانا نوارا مسلمان اکلا وصدا بند ایک را دیکھا جلالا سلیمان علیہ السلام دانی مدرکالانونا چلے بھائی عبادت کا عبید اللہ نا انہا بشکا دا خضا کانتوا من قوم من کاجرین قوم کاجرانونا بادشاہ سر خضا رانا ہاں بیانی ہوتا وکون مسلمان ایک را دی سر راجی ہاں دی دا غیر شینا قبلی لباس تے گونا چاہیے چاہیے غیر دانوی چیزا منگز مسلمانانو خدا لباس نو دا خستاس لباس تے تو دیو دا خلا تپریدی دا غیر آکار شروع کی و دا دا قرآن نصابید دی چه بادشاہ لفکا داری چه خل دعوت کی شروع تا تیرا ویلی شول آگئی تا او دن نشد ایمان ای تا حضر آگئی و لمرغلر داری گلوا توفا و ایز ما بادشاہی گورا فلم مارا تو حسبت اللجا ہر کلا چوری دی خزد ایمان ای لرا تو خیالی اوکو پاگ بنگلی لو جدن دجورو بو دنگو بو وکشفت انسا کیا او پر بندی اکڑی اچھت اکڑی دیکھ دی شکار اکڑی دا پندو نا پین چے تاگی مقصد داو چے کنی داو بری آگا ماحل دا سے تیار کرو چھ پائی کے ارس دا سے خکاری دا پائی کے حوزنو پائی کی اوبوی منس کے آگا ماحل ششے دا سے لگو لوا چھے آگی کے دا سے معلومی دا چگلی ارده که سری او بو او بری نچاگه در نکیران نو پینسی پورتکلی چگلی او بری نو سلیمان علیه سلام و توی پینسی ما پورتکوا انهو سرم دامانهی دا مو مردون شراو شوی دا جوڑا کری شوی دا دامانهی من قواری دا ششونا دا ششونا جوڑا دا داو بنی دی در دورون دا یهودو آغا روایات یهود دلتا که سوک بدنامی سلیمان علیہ السلام سوی سلیمان علیہ السلام تا چاویلو جو دیر خیستا خدر خو پر پندو بانی داری سری ویختری نو لگی چک کوی گورا نو یا غول یو قیمتی مانی جو رکلا که داتو خلش متویلی ناغو پی گمان دو بو کی پیسی با پورتا چی نزی بیو گودم چو ویختشتاو کنیشتا دیکی سیلو گورا و چاگئے دا خپل ملک نراغواری او دا خپل زان تابعی کئی مسلمانی رو داو دنی شویل پینسی پورتا کدک چیزو گورم هغه خوان سره تابع ده چې هغه راغه خو د هغه حکومت یې ومانه د هغه پیغمبري ومنله حولدا ورته نهشي ویلی چې دومره معمولي کار دپاره هغه دومره مال خرج کوي د خپل قوم خزانې تباه کوي معمولي څیز دپاره دا خبره غلطه ده که څوک کوي. امام راضي په دې رد کړی دی، حافظ ابن کثیر په دې رد کړی دی، او په دې باندې اعراب القرآن د محمد درویش لس جلد کې دی په دې باندې خرد کړی دی. دا مانې څله جوړوله دا د دې دپاره چې سلیمان علیه السلام هغه ښځې ته خپله بادشاهي ښودله خپل مال چې تا خو ما له ملغلو تحفه را لېږلې وه چې کنې دی عجز دی راشه سړیه زه درته خپله بادشاهي ښیم زه درته خپله بنګله ښیم ستا به څه یو ستا ملغلو تحفه به څه یي زه درته خپل حکومت او خپله بنګله ښیم. دې دپاره یې جوړوله. یو سړی ځان غټ غټ کوي خځه ول تیار کا دعوت اور کرا شوی سریا تابا سځي زال متکبر متکبر کرے زماج الحمدللہ وګورے زماج در سو ګورا شوی دعوت ول ورکا دانو یرا دکی داو دکی داو زکی دا بنگی جوړه وری قال تو حنو وی دے خځه ازماربا انی ظلمت نفسی آی ما ظلم کړو په فرزان ما شرکاو ما دو سلیمان حکومت نو من لے واسلم تو ما سلیمان بیانی ہوتا کاؤ نو مسلمان اکلا دکویو مسلمان کا اگر مسلمان کوت رکنو واسلم تو ما سلیمان اما اسلام رو لے سلیمان علیہ السلام سلا للہ خاز پرد اللہ رب العالمین چپاون کے مخلوقاتو پالون کے او حنو خاز اللہ دپارا ما ایمان نوڑے جلب دو مخلوقات ہوڑے او تقوی چوادی او سرک کرے او کن نرے کرے قرآن بیان نرے کرے تو تم بیان نکے چوادی او سرک کرے کن نرے کرے یا کرے یا اگو کرے دے خود مسلمان ہو شد مسلمان سر واد پکار دے تو دے او خام خادی کدا ہوئی چوادی کرے او کن نرے کرے واللہ وعالم فتید بانے با اتفاو کو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.